بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر بن الزهري عن سالم بن ابن عمر رضي الله عنهما انهم كانوا يضربون بشكو دای چې دای په وهل شول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم کې اذا اشتروا طعاما جزافا چې کله به واغست طعام پاتکل اي يبيعوه نو پدي به وال چې خرسي کې پد غزه کې حتا يحولوه تر دې چې د غزینې بدل کیو قبضه پیراولي ګوره په اٹکل شی غستل جایز دی او پرن تاسو اوریدل په کوم وشیاو کې چې سود راځي اجن سیو دې نو په اٹکل بشه په یو بل نه خرڅه ادي کې دام دا چ اسلامی حکومت چې څوک غلطه بیع کوي او دا اسلامی حکومت د طرف نه کم خلق مقررین والي شي چې وی ټکای چې دا وردا څه کوي او دا الله او د رسول مخالفت کوي و به قال حدثني حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ابن عبد الله ان اباه فلارد قال ذوي قدر ايت الناس بشكما كثروا خلق في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فزماني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كي اذا بتا و طعام کر جواب غسطوام جز جزافن یا جزافن پاٹکل یضربون دیبو اہل کی دل فیئن یبیعو دا چه خرس کی دی دل رفی مکانیم پد غزے کی قبضل آتا مشوی نداو دے خرسائی و ذالک او دا دی وجن حتی یو الار حالیم چې د یو سیدا خپل کورونو تا خپل ځایونو تا ابن شهاب وی وحدثنی عبد الله ابن عبد الله ابن عمر ان اباه چې والد د کان یشتری توام جزافن هغه په توام پاٹکل واغستو بیتولا او بی پیمانی فیحمله ال اهله ابیا به یوړو خپل کور تا قبضه بتا مشوا اغینا پس بے بیا خرسولو و بیهی قالا حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و ابن نمیر و ابو قریب قالو حدثنا زید بن حباب عن الزحاق بن عثمان عن بکیر بن عبداللہ بن الاشج عن سلیمان بن الیسار عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا الله پیغمبر فرمایلی من اشترى طعاما چا چې واغست یو طعام فلا يبيعه نو دې دې خرڅوینا حتا یکتا له تر دې چې دې هغه پیمانه کی خداله چې دې پیمانه باندې اغستې اګه په اٹکلې اغسته نو بیا په دبانه پیمانه واجب نه ده بس دې بس صرف هغه قبض کی صرف باغا د قبضې د لام دراولي باغې بس صرف قبضو کی او پر روایت دا ابی بکر کی داسی دی منبتا چاچی منبتا اے دا منشترا پزے منبتا راغلے دے ند دین دا اللہ حبیب منکڑے وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي قال حدثنا الزهاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الاشج عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال لمروان ابو هريره رضی اللہ عنہ مروان ته ویلیو دته مروان ابن الحکم ابن بلاس وی اده صحابه کتری اده دنه یو روایت هم دی بخاری شریف کې ادا د عثمان رضی اللہ عنہ کاتب ابو هريره رضی اللہ عنہ مروان توی احلل تبیع الربا تا خو خلق تبیع الربا حلالک فقال مروان ما فعلت ما خندی کړی نا ابو هريره رضی اللہ عنہ ورته وې احلل تبیع الشکاک ویتا حلال گرزولی دی آغا خرسول د چکونو ایک سوک چالے چک ور کی مثال بطور د پنزو سروپو او دا اللہ رسول خمنا کری ان بے اتوام حتی یستوفیا دا خرسول د توام نتر دی چی قبضہ پیو کی نو مروان منون کې وکاله فختم مروان و الناس مروان خلق له خطبه و اداد مديني گورنر وفنهان بيها بيچاله چې چي کونه ملاو دي دا ونه خرسي سليمان و فنظرت الى حرس ما وقتل هغه سوکیدار پولیس او فوج تا چې مروان گورنر حکم وکړو یا اخذونها من اید الناس چکونه د خلقو د لاسونو نراغستر ای ګور دا چیک وی پای کې لیکري اے چې دې سړی له دومره توام ورکای اوس تا اغل راغسته نه دی او چیک خرسه نو دا هم بیعد قبل القبض نو دا دین امن راغلی اید اللہ حبیب منع کری یو شیخ عرصی دا قبضی نمخ کی یا بیع مالی سا اندال انسان چی چا سر یو شیخ نی دے خرسی نو دا دین دا اللہ حبیب منع کری دا دین منع فرمائی لیدا او داد احناف مسلکم دے داد احناف مسلکم دے چه دا شی تشچک دے نو دا بخرسے نا یر دا کاغذ دے ای کلی کلی دل دمر پیسی ملاوشی دل دمر توام ملاوشی اس دے اغا پچا خرسائی نو دا دین امنا راغلی وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح قال حدثنا ابن جريج قال حدثني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه فرمایل می اذا ابتعت تو من كل شذواه استوام فلا تبيعوا خرسوما حتا تستوفيه تر دي چې قبضه کې او استاد قبضه دلان نراشي و وی قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني ابن جريج ان ابا الزبير اخبره قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نها رسول الله صلى الله عليه وسلم من اکڑی رسول الله صلى الله عليه وسلم بیع الصبرا د هر رسول دی او ډیری د کجورنا لا يعلم مكيلتها يا لا يعلم جن بي جن بي مان ددي بالكيل المسمى من التمر فيو بي ماني معلوم سرد کجورنا اي ويدا ډيره د کجور درن پلسوا عالم بدايو جنس ته کنا ردي کی کمه زیاته رازي او جنس شی چې په جنس شی خرسه کجوره په کجورو غنم په غنمو نو دا جائز دی خو سیواواله کمواله په کې سود دی و به قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا روح ابن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول نها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثلی بمثل دغه حدیث غیر انه لم يذكر دنه ذکر کړه د تمر لفظ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين باب د په بیان د ثبوت د اختیار د مجلس کی خرصون کو لا بائع او شیخ خرصی مشتری اخلی ندیتا خیار المجلس تا و به قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك ان نافع ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائل البيعان دا دو خرسون کی بایا و مشتری کل واحد منهما بالخيار هر یو د دې دواړو نه اختیار دے پخپل مرګری باندې ما لم يتفرقا ترسو چی جدا شوینی دی جداوالی نکم جداوالی مراد دے یو تفرق بل اقوال وی بل بل ابدان وی لکتا سو مونگ دی دے کناسیو ادی دے نبل زیل لارو نو دی تا تفرق بل ابدان وی دا مسجد نبغیر از بل زیل لارو نا امام شافعی و امام احمد رحمهم اللہ وی چې مراد د تفرق نه په حدیث کې تفرق بل ابدان دی چې د بدن په اعتبار جدا شي دای وی بیع په مجرد ایجاب او قبول نه لازمی بلکې ترسو چې د مجلس کې ناس دي نو هر یو د بایع او مشتری ته اختیار د بیع د ختمولو شتا تر دې چې مجلس ختم شو لاړ او دای د بدنونو په اعتبار جدا شول نو کله چې جدا شول نو د دې خيار مجلس ختم شو به لازم شوا ادا قول د غنو تابعینو او د غنو خلقو نه ثابت ته احناف او مالکیه و رحمهم الله دې خيار مجلس قائل ندي دې وای به اتا اتا مشو په ایجاب او قبول تاوی دا شیم دربان خرس کو اغوی ما واغستو دین پس و اختیار نشتا مگرنو که شرط کڑی وی چه گور دا شیم دربان خرسوم خمال بدور رزید اختیار وی آوی دا در نالم خدور رزی اختیار بی یا رویت تیدی پلو گورا یو شیم خرس کو خلیلی دلی نیچی وی کتو ای که عیبو نو واپس کولیشی یا دا عیب دا وجنا او دغه قول د امام ابو حنیفه د امام محمد د امام ابو یوسف رحم الله ام ده او دغه قول د مالک ابن انس هم ده او د سفیان ثوری د ابراهیم نهعی رحمهم الله نه حدیث خو مواردو صرف تفرق کې اختلاف ده سو کوئی تفرق بل ابدان ده سو کوئی تفرق بل اقوال ده وګوره د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نه راغلی توجه مو دا ها د چې به یو شی په چا خرص کو نو اغه ځي مقصد به دا و چې ډیر سره دابه فسخ نه کې اغه ځي نه به پاسې دولا بړو نو د صحابي فهم دا دی چې تفرق نه مراد تفرق بلبدان دی چون کې فهم د صحابي غوړی نو خبره دادا چې خيار مجلس دا ثابت ته او د صحابي فهم دی چې تفرق نه مراد تفرق بالابدان دی ادي د فاراسي تعویلات لټول دا محققین علما او خوخګړي نه دي وګوراغه حدیث کې در تراغلی ما لم يتفرقا تر سوچ دی جدا شوی نی الا به الخيار مگر هغه به اچي کی اختیار شرط شوی دی و به قال حدثنا زهير بن حرب و محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى وهو القطان ها وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر ها وبه قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي كلهم عن عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وبه قال حدثنا زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا اسماعيل ها وبه قال حدثنا ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد جميعا نيوبا النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ها وبه قال حدثنا ابن المسنى وابن ابي عمر قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ها وبه قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الزهاق كلاهما النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حدیث مالک عن نافع دغور د دوو صحابهونو دا خبره ثابته ده چې دی وی تفرق بالابدان مراد ده نو دا فهم د صحابي اگر چې حجت نه ده علماو لیکلي خود نور خلقنا اغا اولاوی و به قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا علي سنها و به قال حدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فلا شلين دينو كي دو سري فكل واحد منهما بالخيار هر یو د دې دواړو نه په اختیار ده مالم يتفرقا ترسوچ جدا شویني وکانا جميعا او دې دواړه غناس او يخبر احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر يا اختیار ور کی یو د دې نه بل ته فين خير احدهما الاخر کې اختیار ور کی یو د دې نه بل ته فتبا على ذلك او بیع او کپدی فقد وجب البيع نو بیع واجب شوا وان تفرقا او کجدا شل بعد ان تبایا پس دین چې بیع او کا ولم یترک واحد من مال بیع اپر نو خو یو پدی دواړو کې بیع فقد وجب البيع نو بیع واجب شوا وبه قال حدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر كلاهما عن سفيان قال زهير قال حدثنا سفيان بن عينة عن ابن جريج قال عمل علي نافع سمع عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع المتبايعان قال شلين دينو كي غد وخرسون كي غستون كي بالبيع فسبه صرف كل واحد منهما بالخيار هر یو ته اختیار دي د خپل بیع مبارکي مالم يتفرقا تر سوچي جدا شويني او يكون بيعهما خيار يا وي بيع د دوی د اختیار نه پیدا کان به عمان خيار کله چې وی به عادت دی په خپل اختیار فقد وجبن به आवाज وشوا زاد ابن ابي عمر في روايتي قال ناف فكان اذا بايع رجلا کله چې به بیا او کدي وسړي صرف اراده الله يقيلو اراده به لرل چې د خراسره قال واپس والي انکي قام نو بدر ابن عمر رضي الله عنه فمشانيه لغن تبدا سلاړو لغن تبلاړو ثم رجاي له بیا براغه تفرق بالبدن به وکو وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا هر كل بيعين هر آغا خرسون کے او که بیعان شیستا ہو دی که بیعان دے که بیعین دے او کل بیعین هر دو خرسون کی لا بیع بین او ما دی منس کے بیعنشتا حتی تفرقا تردی چی دی جداشی الا بیع الخیار مگر بیع الخیار باکی وی وبه قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد شوبا ها وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شوبة قتادة عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن هزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب البيعان بالخيار اغبایا او مشتری په اختیار دی ما لم يتفرقا تر سوچ د دې یو بل نه جدا شویني فین صدقا ک دواړو یو بل تر اشتیا ویلی و بینا او عیب می بدم بی سرګن کړي بوری کلهما فی بیعهما برکت بوا چول شی دیل د دې په دی بیا کی وان کذبا وکتما او کدی دروغ ویلی خبره پټکنی نو موه برکت بیعهما میټاو بکړی شی برکت د بیعد دی دواړو و به قال حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدی قال حدثنا حمام عن ابي التياح قال سمعت عبد الله بن الحارث رضی اللہ عنہ یہ حدیث وان حکیم ابن حزام چیغا حدیث بیانون دا حکیم ابن حزام نان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمصری فمثل لذی قال مسلم ابن الحجاج امام مسلم رحم اللہ ولید حکیم ابن حزام پیدا کرشی و حکیم ابن حزام فی جو فی القعبہ دکابی فمنسکی وعاش مئتا و عشرین سنہ شپک شلی کال عمر شپیت پا کفر کی تیر شو شپیت پا اسلام کی داد خدیجی رضی اللہ عنہ وارو آده دا عام الفیل ندیار لسکال مخ کی پیدا شوی آو دا دا پیدایش دا کعبی شریفی پا منس کی وای د مور د نور زنانو سره کابی ته نه نوتی و هلته پیدا اولاد درد راغې ډیر کوشش کول غرابار کې دې نشو زر زر سه سرمن راړه اولاد دی ورته وغړولا نو حکیم ابن حزام په کعبه کې دن نه پیدا شو دادارو ندو د دوا نو په معاویه رضی الله عنه خرڅه کا هغه پیسي ټول په دینو لګولې باب من یخدع فی البیع باب دے پر بیان دا آغا چاکی چی دوکور کی دیشی پا بیع کی دا بیع بسنگ ای دا سمو عاملہ دا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول ذكر رجل ذکر کړی شو یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته انه یخدع فی البیوع چې دله دوکه ورکی دی شی په بیو کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې سړی ته وې من بایا ته چا سره چې ته بیاو کې فقل ورتوا الا خلابتا ور دوکه بنوي دا سړی وې د امشوارو نه وې عدد نمو حبان ابن منقذ رضی الله عنه عبادی وی منقذ ابن عمر دے پا دے سربانی پا یو سفر کی لگی دلیو داغی دو وجن جبی درن شوی وا او اقل کی کامیر آغلیو دے با پا بیو کی دوکا کی دو و نبی علیہ السلام ورطوی چیتو ایلا خلابتا یعنی س دوکا بنی او س دوکا بما سرنکے ما سر س دوکا بنکے دی حدیث بانے حنابلہ و باز مالکیو دلیل نیولے دے چی ددا سی سڑی چی اغسر غبن کی گی دوکا نو داغی اختیارم وی ثابت تے اے لکہ اسڑی تر قیمت پتا نشتا او اغلا دا بے چلن وردی تا سو دوکا موکا کو نو دل دا فسخ اختیار شتا احناف او شوافی او اکثر مالکیا دی وی دا سی کس دا پار اختیار نشتا نو دی صحابی تے بیاولیوی چی فقل لا خلابتا دی وی احناف او شوافی چی داد د خصوصیتو لکه حدیث راغله ده مستدرک حاکم کی جدبوی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم خیرنی فی بیعی ما ته په خپل بیع کې اختیار را کړه او دا صحابی ژوند دی او تر دی چې دې صد پاسا سل کال دیرس د پاسه سلو کالو تا یعنی شپگنی مو شلو کالو تا رسیدلے اباد علماء لکلی چی دا خیار شرطو لکه حدیث د ابن ماجه کې دا سراغلی دا الله حبیب ورته کله چې تبیو کین وایلا خلابتا اته په ار سامان کې چې وایلې تعالی درې رز اختیار ده نو وېدا خيار شرط او خيار شرط تاسو د فقہی کتابونو کې ویلې وېدا بدر ورځو پوری وي مدینه د پاسه صحیح نه ده دا مذہب دے امام ابو حنیفہ و دے امام شافعی و دے امام زفر دے رحم اللہ دویم دارے چینا خیار شرط پا مدی پوری مقید نرے بس خوچے بایا و مشتری پا سمرہ مدہ متفق شل نکلک بھی کڈیر بھی او دا غا مذہب دے امام احمد سے دے او دے صاحبینو دے و بیہی قالا حدثنا ابو بکر ابن ابی شہبہ قال حدثنا وكي قال حدثنا سفيان ها وبي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الله بن دينار بحال بهذا الاسناد مثله وليس في حديثهما فکان اذا بایع یقول لا خیابتا لا خلابتا ولا خیابتا یومان آدھا